اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔